numer jeden. Policja za wygląd zawija cię na dołek, stary, masz tego dosyć. Idziesz w drugą stronę, ludzie patrzą na ciebie jak na chore zjawisko. Stary, nie rozumiem, prawdopodobnie jest wszystko. I tylko osiedle i twoi przyjaciele pozwalają ci odczuć, że nie jesteś zerem. Nie ma to złego square, from Poland to LA. Keep it real, it's the only way. Yes!